قاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا قال ربي وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا سورة مريم شروط لدينا مخلي لسورة كهف بيانك فسورة كهف كي هم عجيب واقعات بيانك او خاص کر دا سابقات واقعات او قدیس سورہ مریم کی هم ناشنا ناشنا واقعات بیانی دی لکد حضرت یحییٰ علیہ السلام دے ولادت واقعات اللہ تعالیٰ بیانی و حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ولادت واقعات دا ہم عجیب و غریب واقعات کی لکسنگا چپ سورہ کہف کی دا صادقہ کو واقعات عجیب و قدی سورت کی ہم جو اگنا دا رشبھات و دکا سران دی چدا کو بارا دان دی اکرام و یاد ملیکو کو بارا کے دن کم شبھات کو دا رشبھات و جو اگنا اللہ دالا ورکی او دا ثابتی چی انبیاء اکرام با اللہ تعالی مخلوق کو دیدہ اللہ تعالی بندگی کولا او ملائکین ہم دا اللہ تعالی مخلوق سے او دا اللہ تعالی بندگی کئی نگو خدای مخلوق باندی عقیدت دی نرن چدا خدایان دی دا بی بنیاد اور غلط عقائد دی او جدی کو پارکی چگدی کم شبھی دی دا و شبھا کو جوابنا اللہ تعالی ورکی اول واقعات حضرت یحییٰ علیہ السلام بیانی دی زکریہ علیہ السلام صاحب اولاد ابتداننو حتی جد بڑاپے زمانی تورو سے دو پتا سے موقع باندی چکلہو قتل حق اخبر رشت داران تردران عزیزان وغیرہ پائی کے دا سے سوکنو چاہی کی اہلیت دی چاہی دی نبوت او دا پیغمبر ای دی دسرا فکر شا کہ دکم زمانی نا دا سلسلہ دی نبوت خدی قرنائی کرا روانا دا اور اس کو خدا سے سوکشتا دینا اصلہ چتابی نعمت دی قرنائی نا بل طرف تلار شی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دربار کے درخواست کی اور دام پدا سے زمانہ کی چھدے انتہائی بڑا پیتر رسید لی دی دے اقبل درخواست دا سے پیش کی چھے اللہ تعالیٰ دا منم چھے زمانہ کی دیر واسطہ شیوی دی کمزوری شیوی دی سر ویختو دے گری مبارکی ویختو سپین شیوی دی و اللہ تعالیٰ تکنا اسباب تا محتاجی ستا تو ہر سبان خدای قدرت شتا مالا اولاد را کی و اولادم در لدا سے گوانم چہاگا نیک صالح اولاد بھی صفات پکی دا پیغمبرائی بھی فہم اور دا علم مادہ پائی کے موجود بھی اخلاق دا سے دا سی بھی خدای تبدی بان قادری ما چھ مختستان کمی دعا دانی گفتی دی اغیی کی زنا کام نیم گرزی دلے دا دعا ما اللہ تعالی زنا قبول دی بیر پاجر گئی سرے اللہ کے درخواست پیش کر اللہ تعالی دعا قبول اکڑا یا حضرت زکریہ علیہ السلام دے زیادت شوق او دے محبت دے وجنا چا اللہ تعالی او ظلمال بیا بشارت دے خبر را کی تا پوس کئی چا اللہ تا بچے چی تمال را کہنو کیفیت پا دیسی آیا زما بم دغه حالت لکه اوس په کوم حالت باندې او زما د کور والا په هم دغه حالت وي یا په بل واده ته ضرورت وي یا په زمونږه کیفیت د بوډاوالي نه بیان او ځواني طرف ته راځي ځکه زمونږه حالت داسې دی او مخکې نه مې کور والا هغه سو شاید اولاد نه دي شنډه وه مخکې نه د دې کیفیت ته پوس د الله تعالی نه کوي یا سیوا شوق دې او محبت دې چې الله تعالی دا کلام بیا دوهرو کی الله تعالی ور دوای چې ګوره دا ګرانه نه ده هم ستاسو په دغه کیفیت دي بوډا بوډای به وي تاسو له بزا اولاد تر کوم زه په دې باندې قادر یم ستاسو حالت بدلولو ته ضرورت نشته حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام وی چې الله کله چې استغفار حمد راشي پاغي باندې یو نه پکار دا دې لپاره چې زستا بندگی سیوا وکم اور دارنګي زما چې کوم ماته کا سان دي هغه م عبادت بندگی په دې شکرانه دي کی الله تعالی دا غي نه ورته بیانې او بیا چې کله حضرت یحیی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو لوی شو تاج نبوت دا غی پا سر باندن کے خود ددسن دا صفات دا غی بیان اللہ تعالیٰ چاہی جد حضرت یحییٰ علیہ السلام سے صفات درمسی پارا سورہ آل عمران کی ددی تفصیل مخی تیر شوئے تھی البت دمرا مسئلہ دل کا کہ حضرت زکریا علیہ السلام سوال کئی خدای بچے راج دی کہ زمانہ دی راستو سی او دا خاندان دی یعقوب علیہ السلام نا مراد وراثت نه دلتا دغه وراثت د علم دی دغه وراثت د فهم دی دغه وراثت د نبوت دی ځکه زمونږ دا عقیده ده چې انبیاء کرامو جماعت نه کوم مالونه پاتې شوي دي هغه ټول صدقه دي پای کې وراثت د هغوی د رشته دارانو نه چلیږي د حضور صلی الله علیه وسلم نه چې څوم پاتې وو هغه د امت لپاره صدقه وو پای کې وراثت نه جاری کېده پدی بنیاد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سور نکلے تھے نحن معاشر الانبیاء لا نرسو ولا نرسو من جماعت انبیاء کرام نبی